bismi illaahi raxmaan iraxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 17 oo suurati alanfaal ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayadihu ugu dambeeyey. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kuwa soo khidhaabay dadka muuminiinta oo alla wuxuu soo yidhi subxaanahu wa tacaala, ilaahay iyo rasuulkiisa kuwa rumeeyeenow, marki aad la kulantaan buu dhaylahay kuwa kufriyey ayaga oo kulansan oo aad iyo aad u fara badan, dabadaha u jeedinow dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala, dabadaha u jeedina. dadkii maalintaasow dha ilaahay dabadiisa u jeediya oo gaaladee muslimiinta ay kulmaayaan, ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, ilaa inuu yahay mooyaane mid u baqabeenlaynaayo dagaal oo waxa weeye carar tusinaaya, asagoo markaasi xiilaysanaayo xiilo dagaal u baxaaya, ambase waxa weeye jamaaco kalentood xoojinaaya. qofki aan sidaas ahayn oo gaalada ka jeestow dha ilaahay waxa uu la laatay caro oo ilaahay xaggiisa ka ahaatay, ma'wihiisuna waa jahannamow dha ilaahay, wa bi'sa almasiirow dha ilaahay, meel la ahaada ayaana baasboo taasaa baasay. waxaana casharkeenna hore uga soo warannay aayaddan in markaasi lagu khafisay markii waxa weeye gaaladu aysan ogaga badnaynin licsayn weeye. haddii waxa weeye licsayn ay kaaga badan tahay qofku waxa weeye inuu ka cararo way u bannaan tahay, oo gaaladii 3 hadday gaaraan qofka muslimkaa waa ka carari karaa, inuusan ka cararin oo la dagaalo ayaa uga khayr badanna waa taan horuu soo maraynay. marka dagaalkii Badar ayaynu ku dhex jirnay, aayadda aynu meeshaan ka gelayno ayaa waxay soo dhisay baa la yidhi, muslimiintu marka ay faaneen, markii ay kasoo laabteen ka bacdi Badar ayay faaneen baa la yidhi. oo waxaa la yidhi ninka ayaga ka mid ah wuxuu dhahayay, anaa qataltu kada, anaa asartu kada, sidaas ayuu dhahayay, anigu waxaan dilay intaasaan dilay, intaasaan qafaasay. markaasaa ilaahay wuxuu barayaa adabta ayuu barayaa, oo ilaahay wuxuu leeyahy falam taqtuluhum uu leeyay ilaahay. marka waxaa loo baahan yahay wax kasta oo la sameeyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala loo celiyo khayr hadduu soo xasilo, in markaasi anaa yeelay an markaasi waxa weeye aan laysku soo ballaarinoo adabta ayaa loo baahan yahay, in wax walba ilaahay subxaanahu wa tacaala xaggiisa ay ka suurto galaane ilaahay loo celiyo amuurta. markaasuu dhahay alla subxaanahu wa tacaala, falam taqtuluu, ma aydaan dilina kufaarta, u dha ilahay muminiinow, falam taqtuluu, ma aydaan dilina kufaa, ayuu dha ilaahay, falam taqtuluu, ma aydaan dilina hum kufaarta, ayuu dha ilaahay, oo Badar quwadiina kula ma dilina, walaakin allaha alla ayaa qatalahum dilay, ilaahay ayaa xaqiiqada dilay oo alla idinkaga gargaaray. rasuulkana ilaahay wuxuu yidhi, wamaa ramayta, ma aadan gelin, sayidka maxamed kahow acyun alqoom, ma aadan gelin, id waktu ramaysa aad gintow dha ilaahay, walaakin allaha alla ayaa ramaa ginay. marka rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waxaan hore isoo marnay qablo oo markaasi caraa inuu qaaday oo markaasi waxa weeye kufaarta uu ku firdhiyey, ee mid walba waxa weeye indhaha inaka gasay ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas diimo uu kula riday. marka hadda markii muuminiinta arrintaasi laga celiyey ayaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam waxaa la leeyahay sidaasoo kalanteed ayaa loogu dirayaa si waxa weeye adabtay usii weynaato. mar haddii rasuulkeena la leeyahay calayhi salaatu wasalaam, adigu ma aadan genin, laakiin annaga ayaa genay, ilaahay uu leeyahay, hadda waxa weeye muuminiintuna inaysan wax dilin oo ilaahay isagu wax dilay nin baadi owla ayay ka taalayn. marka waxaa laysku barayaa aayaddatan adabta ayaa laysku barayaa. ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala, wafalam taqtuluuhu, ma aydaan dilina mu'miniina oo mushrikiinta, walaakin allaha alla ayaa sa qatalahum dilay, binasrihi iyaakum, weeye markii alla idinkaga gargaaray. wamaa ramayta, ma aadan gelnow ilaahay sayidka maxamed kahow acyuna alqoomi, weeye qoomka indhahooda, id wakti ramaysa aad gintay ood quruurihii aad ku tuurtay safka oo maaragtay caradaha aad ku firdhisay. maxaa yeele waxaa laga wadaa lianna safan min alxasa laa yamla'u cuyuuna aljeysh alkasiir biramyati basarin, weeye maxaa yeele cantoob oo caro ah ma buuxinaysaa la leeyahay jeysh fara badan oo lagu tuuro qof bashar oo bani aadama gacantiisa walaxa uu ka tuuray ma buuxin karto. laakiin waxa weeye amuur ilaahay subxaanahu wa tacaala uu watay oo mucjisa ah ayaa meeshaas ka jirtay. waxaana weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa mucjiso looga dhigaayey oo waxay ka mid tahay mucjisaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo markaasi laga seeteeyo. marka hadee mucjisaadka laga sheekayo kamid tahayo ilaahay amaa binicmati rabbika faxadiis ayuu dhahay. markaasuu dhahay ilaahay walaakin allah, allah ayaa ramaaganay oo xaqiiqada ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ganay. waliyubliya almu'miniina minhu balaa'an xasanan, waxaa lagu cadfaayaa shay oo waxa weeye amase ay ku tacluqaysaa oo ka horreeya weeye oo waxaa la leeyahay facala daalika, arrinkaas alla waafalay gaalada hasiimada ku dhacday liyaqhara alkaafiriina, kaafiriinta alla inuu qahro, iyo waliyubliya almu'miniina mu'miniinta inuu u nimceeyo minhu isaga xaggiisa balaa'an nimcayn xasana oo wanaagsan. hadda gaalada hasiima inay ku dhacdaa ilahay nooga soo waramay, mu'miniintana ilaahay subxaanahu watacaala nasr uu siiyey. markaasuu alla wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala facala daalika, arrinkaas lasoo sheegay alla waa falay liyaqhara alkaafiriina, gaalada inuu qahro, iyo waliyubliya almu'miniina mu'miniinta inuu u nimceeyo minhu isaga xaggiisa balaa'an nimcayn. hadda idlahan waxa weeye waa incaam weeye, amba waxa weeye waa cadiyo weeye, xasana u wanaagsan, taasoo waxa weeye qaniimadi ah. ina allaha allow dhah ilaahi subxaanahu watacaala samiicun, allay maqlaayo weeye aqwaashooda mu'miniinta, caliimun, allay ku cilmi la weeye axwaashooda. ina allaha allow dhah ilaahi subxaanahu watacaala samiicun, allay maqlaayo weeye aqwaashooda, caliimun, allay ku cilmi la weeye axwaashooda u dha ilaahi. daalikum kii naasow dha ilaahi oo idlahahu xaqun usoo qadira, waa mid xaqahu dha ilaahi. oo markaasi daalikum kaan inel mubtada laga dhigo, khabarkii maxduuf laga dhigo, daalikum kii naas lasoo sheego dha ilaahi nimcadaas iyo cadiyadaas alla idin siiyey, oo waxa weeye qaniimadii ay kamid tahay, xaqun waa mid xaq hoos sugan, saa iska sii qadir, waa mid xaq hoos sugan oo ilaahay. wa ana allaha allane muuhinu, mid la ciisinayo weeye kaydil kaafiriina, kaafiriinta dhagartoodane ilaahay subxaanahu watacaala waa la ciisinayaa. daalikum kii naasow dha ilaahay daalikum ulidlaa weeye xaqun ayaa sii qadiri, saan horu soo sheegnay. wa ana allaha muuhinu kaydil kaafiriinana, waxaa banaan baa la yidhi in lagu cadso weeye, daalikum lagu cadso, oo markaasi ay ahaato fii maxali rafcin bilibtidaa'i weeye, khabarkiina maxduuf uu noqday iyadane. macnaha waxa weeye daalikum ulidlaa'u lilmu'miniina xaqun wa tawhiinu kaydil kaafiriina xaqun, saas la yidhaahdo. waxaa kaloo banaan daalikum wa ana allaha muwahilun, in la yidhaahdo oo wowda markaasi la far dhigo weeye, haadana la sido lana tanweyniyo weeye nuunta weeye, marka kaydadaasna waxaa weeye la nasbiyo weeye, cala almas-uuliyati lagu nasbiyo weeye. waxaa kaloo la akhriyaa bisukuunid waa weeye iyo takfiifi lahaay. marka intaas buwaa la yidhahdo waxa weeye saddex qira ayaa ku jirta oo sabciyo ah. ilaahay wuxuu subxaanahu watacaala wa ana allaha alle muuhinu, mid la ciisinaayo inuu yahay kaydil kaafiriina, kaafiriinta dhagartoodana xaqun iyadana isoo qadiro, waa mid xaqahu dha ilaahay. daalikum kii naase idlahahu dha ilaahay, ilaahay subxaanahu watacaala cadiyadaas uu idin siiyey iyo nimcayntaas idiin nimceeyey mu'miniinow, xaqun isoo qadiro, khabar ka dhig, waa mid xaqa. wa ana allaha alle muuhinu, mid la ciisinaayo inuu yahay kaydil kaafiriina, kaafiriinta dhagartoodana xaqun iyadana isoo qadiro, khabarka saas uga dhig, waa mid xaqa weeye oo wax sugana weeye. haddii kalanteed wa ana allaha alla muwahinun, mid la ciisinayo weye kaydal kaafiriina, kaafiriinta kaydkooda. in tastabtixuu, haddii aad furus galabteen ow ilaahay, ayuha alkufaaru weeye, in tastabtixuu, haddaad furus galabteen ow ilaahay, faqad xaqiiqah jaa'akum alfatxu, fatxigii waa idiin yimiday. wa in tantahuu, haddaad ka joogsataan kufrigow ilaahay xarbiga rasuulka aad ku haysaan, fahuwa kaasi khayrun lakum, mid idin khayra weeye. wa in taciiduu, haddaad u noqotaan dagaalka rasuulka calayhi salatu wasalaam aad ku haysaane, nacud annaguna waa u naqanayna inaan idinkaga gargaarno. walan tugniya, mana ka daaficayso cankum, xaggiina fi'atukum jamaacadiinu, shayan shay idinka daafici mayso, walow kasirad haba badato. wa ina allaha allana maca almu'miniina, mu'miniinta micigooda ayuu ahaaday, bilcawni wa nasri. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in tastaftixuu ayuu dha ilaahay, in tastaftixuu ayuha alkufaar weeye, fadaabkan wuxuu ku dhacayaba markaas ahlu maka weeye, waana calaa sabiili sahalkum weeye, maxaa yeela nimanka halaagu oo ku dhacay oo dagaalkii beder halaagu oo kula dhacay waa ayagaa la yidhi. fadxigana waxa weeye ayaga qeybkeeda helayo waxaa helay mu'miniinta ayaa helay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala in tastaftixuu, haddii aad furus dalabteen ayuha alkufaar weye fadlugu fatxa weye macnaha waxaa laga wadaa ayulqalaa weye qalo haddii aad dalabteen weye maxaa yeele dagaalkii beder markii lasoo aadaayey ayaa ninka abu jahal la yidhaahdo wuxuu dhahay baa la yidhi allahuma ayunaa kaana aqdacu liraximi wa ataanaa bima laa naxrifuhu faaxinhu lcadaawata ayuu dhahay faaxinhu lghadaata ayuu dhahay macnaha uu ka wado ilaahu halaag abu jahala wuxuu dhahay baa la yidhi markii dagaalka loosoo socday isagoo iska dhigaaya nin ahlulxaqa inuu yahay iyo rag kalento waxataa quraysh aa la yidhi markay doonayeen beednay soo aadaan ayuu waxay qabsadeena la yidhi isku dhejiyeen kacbada siirabsheeda isku dhegeenaa la yidhi markaasay waxyaabahaanay ku ducayseen oo beentaa waxay yidhaahdeen baa la yidhi ilaahayow annaga iyo muxamed qofkii qalaabo goynimo badan oo haddana la yimiday waxaanan garanayni biri haddii dagaalka laysugu tago faan xuquuqa daasay yidhahdeen biri ilaahu halaagay yimankaas marka waxay galbeen qofkii markaasi qaraabo goy ah oo waxaan la aqooni la yimiday oo ahlulbaadila in dagaalka beder lagu halaago marka ayagu waxay markaas la ahaadeen in rasuulka calayhi salatu wasalaam uu sidaas yahay marka cadaabkii ayaga ayuu ku dhacay maxaa yeele waxaas ayaga ahaayeen ayaga ayay ahaayeen weyi markaasaa ilaah wuxuu leeyahay in tastafsixuu haddii aad furis galabteen oo waxa weeye aad doonteen waxa weeye qallo in la xugmiyo oo loo xugmiyo halaag waxa weeye qofki markaasi ahlulbaadila in tastafsixuu haddaad furis galabteen faqad xaqiiqahu jaa'akum waa idiin yimiday alfatxu fatxii waa idiin yimiday alqallaa weeye qallihi weeye xukunki oo bihalaaki man huwa kadalika weeye qofki sidaasa in la halaaga ah kaasina waxa weeye abu jahl iyo intii micigiisa la dilay weeye duuna nabiyi walmuminiina duuna nabiyi sal allahu aleyh wasalam walmuminiina oo haddaad tidhaahdeen duri fatxi allahaan siiyo qofki sidaas ah oo allaha halaago waa dhacay baa leeyi idinkuun idinku dhacay in tastafsixuu haddaad furis dalabteen tadlubu lfatxa weeye qallo haddaad dalabteen weeye in la xugmiyo oo halaag lagu xugmiyo qofkii waxa weeye qaraabo goya oo waxaan la aqooni la yimiday oo baadi la yimiday faqad xaqiiqa jacakum lfatxu fatxi iyo qallihi waa idin yimiday oo waa midkaas macnaha idinka idinku dhacaa leeyi wa in tantahuu haddii aad joogsataan ow ilaahay oo kufriga iyo xarbada rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo muminiinta aad ku haysaan haddaad ka joogsatiin ow ilaahay fahuwa kaasaa khayrun lakum idin khayr ow ilaahay kaasaa idin khayra wa in tacuuduu haddaad u noqotaan dagaalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam nacid annaguna waan u laabanaynaa ow dha ilaahay inaan idinkaa gargaarno wa in tacuuduu haddaad u noqotiin ow dha ilaahay annaguna waan u noqonayna nacid annaguna waan u noqonaynaa walan tugniya mana ka daaficayso cankum haddiina fi'atukum jamaacadiinaan tirada badanne oo aad ku faanaysaan shay-an shay idinka daafici mayso waxba idin tari mayso ula ilaahay waxaan faraha badanna oo aad isku bahaysateen oo xaaraam tahay waxba idin tari mayso maxaa yaele isbahaysa xaaraam waxba tari maayo walow kasirad haba badato wa in allaha allow dha ilaahay maca almuminiina muminiinta micigoodu yahay ilaahay subxaana watacaala muminiinta ula jiraa ha badnaadaan hase yaraadaan laakiin waxa weeye dad ahlulbaadila alla lama jiro yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow adiicu llaha alla adeeca ow dha ilaahay warasuulow rasuulkiisana adeeca walaa tawallow hageesana canhu can illaahi canba rasuulka walxaal antum idinkuna tasmacuuna aad maqlaysaan qur-aanka iyo mawaacidda meeshaan waxaa ilaahay subxaana watacaala muminiinta ayuu la khidaabayaa waxaana ilaahay subxaana watacaala uu amrayaa daacada alle iyo rasuulkiisa inay daa'imaan oo waxa weeye ilaahay rasuulkiisa daacadooda aysan ka jeesanin maxaa yeele waxaa la leeyahay haddii waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisa adeecdaan cizi ayaa helaysiin oo masalan masiyad beder oo hesheen oo kalentood ah yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyanow adeecu llaha alla adeecow dha ilaahay ilaahay raac weye rasuulow wa rasuulow rasuulkiisana adeecoo raaca walaa tawallow hageesana canhu can illaahi weeye bimukhaalafati amrihi amarka ilaahay oo la khilaafo ama lamiirka nabiga loo celiyo maxaa yeele ilaahay oo la raaco waa rasuulka oo la raacay ilaahayoo la beeniyena rasuulkoo la beeniyo weeye haddii rasuulka la raacana alla la raaco weeye rasuulka qofkii beeniye asay alla beeniyo weeye markaasuu dha ilaahay hageesana u dha ilaahay oo nabiga iyo rasuul ilaahay iyo rasuulkiisa daacadooda ha ka geysana والحال أنتم إذنكنا تسمعون أدمق ليسين والقرآن في مواعديسي أدمق ليسان أدمق ليسين هاي لقص إلهي قرآن كيسا مقلعي إلهي رسول كيسا دعوه سجي يسمعي هدي أو أدى ليس سماع قبول وي أو إنام مقلع هذا أقبل وي ولا تكونوها أهانين أو إلهي كالذين فويوا كالانتور قالوا إلهين سمعنا وان مقلنا والحال هم أيضا لا يسمعون يسمع مقلع ولا يسوك لها مقلع ولا يسوها هذا كورك سومر نيمي لبدا أو يهود زي هايين ولا تكونوها أهانين أي منافقين في هايين كالذين كويوا كالانتور قالوا يلاهدين سمعنا وانو مقالني والحال هم يقولون الله يسمعون ايسان مقال وسماع تدبور هو التعادن ايسان مقال والمنافقين تعموا والمشركين اما يهود وي ان شر الدواب ذا بديالة او شرط بدني عند الله اليه اكتيسة السم ومدك مقال صلعوا الالهي البغم او افتلا الذين كويوا لا يعقلون عن قرنه نور اله شيء لا يهور إن شر الدواب أيضا أنت أنا معنى هذا أقولين بحيث سود الشيء لمن خوحة أو كمدة لمن اللي يلاده بني عبد الدار وهي بني عبد الدار ابن قصي لمن كانوا وحيده الجرين قالوا نحن السم بغم وعانا يدب أو دقال الله أو أفل أيامه وعانا مركز كتب قال لعنا هاي وعدنا وانا إن لعنا وحيده الجرين نحن السم بغم أمنا إيه وان اذا لعنه وان افلعنه وان اذا لعنه اما جاء به محمد وي محمد اليه وانا اذا لعنه وان افلعنه وكمارة يا مقل لعنه وان اذا لعنه مركز عيرها ابالي ابي جهل عيرها اين معلوم في دقال كبير وسوء هذا ايغو عرم كالدقال كالسوقاتي وان اللب دقال من دونه رسولك عليه الصلاة والسلام يسعكيه ويبدر صلاة دقال ما marka waxa ay dhamaan soo diyaala la yaali nimankii waxa weeye sida tiirahdeen oo saaf ii jiray dagaalkii bidirna oo soo baxay tiirta isoo aaday dhamaan soo diyaashii kul adanaadii wax ka islaamana ma jiraan baalay ilaa laba nin muujaan nin la dhig jiray Mus'ab ibn Umayr iyo Maraka ya Sabit ibn Harmalata labadaas nin ma ka islaam taala ka yaali marka ilaahay uu ku sabahayaa sharru dawaad ay ilaahay ku sabahayaa دواب في عوض اللغات ما دب على وش الأرض يا ليلة أرنب الدوسة لوين كتو كبا عاقلا أو غيره أما عاقلا هذا مدير في سهاب حق عرف جنا وحاي خاص قتالي فردها إيا بقلها إيا بميها لا أي خاص عام قتالي عام ليلة خاص قتالي هاي دمرك وحاصلت لمالي غاية في الجنة لهم وي هاي مدأ وقدا بيس إن لعايه لأنهم أسروا من الكلب والخنزير والحمير معايا لو هي تسر بديه اي اي بوفارك اي عضميرك اي كسيريسا معايا لبني ادم كسيريسا مرها دي الهي سبحانه وتعالى تفاليس او صار او صنقاذن او صنق نقف الهي الدين كيسا هو الا اوه جانسا وحكا تأيو كلي ذنيا مركا سؤال له ذوري ان شر الدواب يوم الهي باب ليالة او شرط بلن عند الله اليه اكيسا السم ايود الهي ومتك مغلق لعلى البغم او افكلا السمع عن سماع الحق وي حق مقل فيس أيه حوي أيه ما رسي يصدق اللأيه ويوك أفلأيها إنه حق في الواقع وحق دون مال الذين كوه يو الإله لا يعقلون أن جرنين هذا أن جرنين ولو قروا الإله علم الله حل وكوه قالها فيهم أيها خيرا خير أدي إلهي السلاح وكوه قالها حق مركاتين دقيسان لا أسمعهم إلهي ومقصيلها بركة ليه ذا حرف امتناع الوجود وي إلهي سبحانه وتعالى خير وسنكوه سونيوي هل هو غير مرسى سبحانه وتعالى ويغيرو إلهي علم الله هل أوكوه قالها كما أغيوي وإلهي أم قدر فيهم أيها خيرا خير لا أسمعهم إلهي وام غسيلها حق وسمع تفهمي أيا إلهي أم غسيلها ولو قال أسمعهم الله أم غسيل لولا قدروي وقد علم الله خير فيهم إلهي وحيبه قال إنا خير كفنين ولو قال أسمعهم الله أم غسيلها لتولوا ويتجي سرها ينمو الالهي والحال هم ايقونا محرنك وجي سيه لتولوا ويتجي سرها ينمو الالهي والحال هم ايقونا محرنك وجي سيهنا قبول فيه في عناد هي جحوث او يجي سيه لو لقد روي الهي خيرنا ونصوفنا ونوالي ما المقصير عليه يا ايها الذين دولك امنوهم ايانو استجيبوا اجيبوا الالهي لله على اجيبة والرسول رسولك اجيبة يا ايها الذين دولك امنوهم ايانو استجيبوا لله الله أجيبوا إلهي والرسول رسول كان أجيبه إلهي رسول كيس محال وأجيبه يا لا عوي إن لا أدري عوي قصة إلهي رسول كيس أديهن الله ما أوسن أجيهن لبنا أم أوسن بهن إلهي إيه رسول كيس أجيبه إلهي إذا وصي دعاكم وإذيره لما سيحييكم إذن ولينا أو إذن كويره الله أمر رسول كيس إذا دعاكم مركو إذن كويره لما سيحييكم إذن ولينا بعد إذن ولينا أمر الدين كاتوي محاول الدين تصاب الحياة الأبدية وهي حياة أبدية أمانين أي سبب أطهي دين معايلة قفت إلهي الدين تيسا راعة وهو حوالي إلهي رسول تيسا كل راعة قولوا هليا حياة وناسا أبدية أي هليا وحياة الآخرة وهي معايلة إلهي أطهي وإن الدار الآخرة اللي هي الحيوان لو كانوا يعلمون دار آخرة إلهي أي حياة أهم أهود إلهي هذا لكم قرم أيام مرفا يحمد فيه من نولينا اللي لا جعاكم ما يحييكم بإلهي عيو الأمر والباها دا إله رسول كيسو بك يحيوه يرايان وح مركاسي نولينا ونولي مركاسي حياة أبدية هو صاب نقونا ايوهي وجنبي ايوهي وإيمان في إسلام فيها ليلي قروا قرآن سيدهن لأن حياة القلوب وي قرآنكو روس حياة ليلوهي أدنوا حاوهي وهبهن الجاس من أهوال الدنيا والآخرة قرآن سيحاله وكريا أهواس الدنيا هي مدى آخر وي قريح إلى ذا حقه من بها الإسرائيل المطلقة وي قريح إلى ذا الجهاد كان يرجي وفي سبيل الله مرسى انت صوبا مهدى واستعي مع كريسة واعلموا إبادة الإله المؤمنين واعلموا إبادة أن الله الله يحول إنه ثلاثي ذاي بين المرء روحة إيه وقلبه قلبه سنه ثلاثي ذاي واعلموا إبادة الإله أن الله الله يحول إنه ثلاثي ذاي بين المرء روحة إيه وقلبه قلبه يصل بينهما بتصاريفه إلهي سبحانه وتعالى قلبه يروح يا الله ثلاثي ذاي وهو كتا صرفها وتصاريف في أحكام في سوي ويا رب عنه كنايكتها عن كونه أقرب للشخص من قلبه إن إلهي شخص ويدوي قلبه سوي ويدوي ومن قلبه لذاته قلبه سنجا سليس ويسي دويها وي بل هو وي أخاه من السمع للأذن يالي لكسا إيا مقل شير إلهي ويدوي ومن البصر للعين إسا وحاوية أرقتدابة إيا وحاوية ناسة لو عالقة أذن ويدوي ومن اللمس للجسد جلتا تاو سليسة أذن ويدوي سمك أو سمك أورنت خجس أذن ويدوي لوغا لسانك خجر ويدوي مركا أبا قرب إياه وحال وسب هاي حيل ورق وحانا مركا سلع عارية قاتاله نسبه به اسم كيسي او حيل ولده نسبه يانا اللي عارية قاتاله او مركا سقر بقاه وحالا استقاقاله لحيل ولده او يحول بمعنى يقوب ينقر إسا وحين كل مانا إسا على سبيل الاستعارة التسليحية التبعية وهي إلهي مركا يقول سبحانه وتعالى واعلموا أغادة أن الله الله يحول إنه ثلاثي ذاي بين المرء روحة هي وقلبه قلبه فلا يستطيع أن يؤمن قفوا عوي إنه هم يمأوز أما أوقفيوي إلا إلى ذي العلموي هي وأنه الله أغادة الإلهي إليه روحة وما هي وأنه أغادة أو ده إلهي الله إليه سيجي حديثة تحصرون إلا إذن سوكل منها هي وأنه الله إليه سيجي حديثة تحصرون إلا إذن سوكل منها أغادة الإلهي وإلهي سبحانه وتعالى أعنا سين وإن كجا سينه إن خيرا فخير وي خير هديسة خير وي وخير بها لإن كجا سينه وإن شرا فشر شر هديسة شرا لإن كجا سينه واتقوا فعب صغوا الإلهي فدنا سنفرنا فعب صغوا الإلهي فدنا سوى الله تصيغن أن أسيبيني الذين كوا ظلموا ظلمي وصلي ومنكم إذنك إذن كملا خاصة خاص مما أن أسيبيني واعلموا أغادوا الإلهي هادنا الله أن الله الله شديد العقاب عقاب كي سأله ودرينه إني إلهي يقول سبحانه وتعالى واتقوا خطوا صبروا إلى سنة فعلى غورا صبروا سنة في النصار كان ومعاصره وي معايا لما عاصره وهي أسر بوداء لنزول المصائب الدنيوية مصائب أدنيني سودك معايا لما عاصره هذا وي براته معاصره مرتي براته وعلى أرسوها يا مصائب الدنيا او كلا نوعا او عدف له او عبار له او اسد مان تاب لعياسة وحا سودا وحاوية اثر المعصية وي او اثر الذنوب ذنوب تأثار تاب اما معصدة وحكد لنا اي وي او دودا كاللغوها اي مصائب وحا سيكد لنا اي تا هدي لدونا اي ان الهي مصائب تنهاقه الله الله صور نغضو او دكت وحاوية الهي الله توبكين hadii ilaahay loo tooba keeno ayaa ilaahay subxaanahu watacaala liibaasiisa la gaaraya. maxaa yeele ilaahay waa ka yidhahay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun, mu'minuuna dhammaantiin ilaahay usoo laabta. waxaa xaqiiq ah markaa tawda ilahay inaad liibaanaysaan. marka waxa weeye tawbo bacdiyeed ayaa liibaan helaya ee ayadoo dunuubtii iyo macaasidii wixii laysu cuquubeeyey oo laysu jarabay ayadoo waxa weeye lasii wado waxa weeye salaax lama helayo. taas ilaahay ma uusan yaboohin diinta islaamka iyo diinihii ka horreeyey oo ayaguna islaamka laguma sheegin taas. haddana ilaahay meeshaan wuxuu noo sheegayaa musiiba hadday timaado tacumu saalixa wadaalix, qofka saalixa iyo qofka mufsidka xilligood inay asiibayso oo musiibatu dunya dadka inay caminayso. laakiin aakhira markii la gaaro ka daalimu lidulmihi weye daalimka dulmigiisa weye ayaa loo ciqaabayaa. adduunyada markii la joogase daalimka dulmigiisa ayaa loo ciqaabayaa, gayri daalimkana waxa weeye liikraarihi inuu ku qiray oo ka aamuso weye uusan ka nahiy munkas weye. marka waxaa la rabaa in shaygaa la nabiyo wattaquu ka cabsadow ilaahay sinnatan finno inay idin asiibto weye. finnadaasoo laa tusiibanna aladiina kuwa aan asiibaynin dalamuu dulmiga falay oo minkum idinka idinkamid a khaasatan khaasnimo aanu asiibaynin. bal waxa weeye way caminaysaa ayay qeyrkooda weeye qeyrkigeedana waxa weeye wixii waajibinaya oo munkara in la inkiraa la doonayaa. waclamuu ogaadow ilaahay ana allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisa allihiiu daran yahay inuu yahay. oo ilaahay subxaanahu watacaala qofki markaasi khilaafo ilaahay waa shadiidulciqaab weeye. xasarkeenna marka intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala. waid qaala allahuma in kaana hada huwa alxaqa min cindik. bismi illahi araxmaan araxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 27 oo suuratu lanfaal kamid ah. ilaahay subxaana watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aadu ugu dambeeyey waxa ilaahay uu na soo yidhi ka dhowrsada xidno sababkeeda ka dhowrsadow ilaahay inay idin asiibto xidnadaasoo aan gooni oon asiibaynin kuwa daalimiinta ah oo dulmiga sameeyo idinka idinkamida gaar ahaan aanu asiibaynin. bal waxa weeye fidnadu markay timaado tacumu saalixa wadaalixa weeye midka saalixa iyo midka dhaalixa intaasoo dhanba way caminaysaa. marka fidnadaas iska ilaaliyo dha ilaahi subxaanahu watacaala. iska ilaalintana saan horey soo sheegna casharkeenna horo waxa weeye in la inkiraa oo laga hortagaa weeye oo dadkaas daalimiinta ah oo shucmigooda waxa weeye musiibada uu keenaayo iyo cuquubada in waxa weeye dulmigooda laga hortago oo layska qabto ayaa la doonayaa. taasay markaasay noqonaysaa hoo layska ilaaliyo. marka hadda daalimka waxa weeye dulmigiisa ayaa lagu cuquubaynayaa. midka aan daalimka ahayna markuu daalimkaas dulmiga uu samaynayo u qiro ou raali waga yahay ou ka aamuso kanuu nahyi waayo munkarka uu ka reebi waayo ayaa isagana lagu cuquubaynayaa. xadiis macnihiisa ah ayanaa jira waxa weeye daalimku masalkiisu ka masali jamaacatin fii asfali markabin weeye jamaaca masalkooda waa lato oo markab waxa weeye meeshiisa hoose raacay weeye. midka waxa weeye kayru daalimkaanaasna jamaaca masalkiisa waa lato oo markabka meesha uu sareeyo raacay. qoladii markaasi markabka meesha hoose raacay ay markaasi dooneen inay doonta inay kharqiyaan oy dilaaciyaan weeye ay meeshaas biyo ka raadsadaan. marka waxa weeye haddii nimankaas oo meesha aclaha saaran qoladatan haddii ay ka qaban waayeen waxay dooneen dhammaantooday wada hagaagsamayaan. haddii hadday doontii qola ay dilaaciso qoladu kalena ay ka qaban si biyuhu soo galaan dadkoo dhan kuwada dhimanaya. haddii waxa weeye arrintaas ka jeejiyaane kuwii waxa doonay macsida doonay amase inay doonta qarqiyaan doonay way korayaan, kuwa kaloo ka nahiyana way korayaan weeye. cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu dhahay xabru caalimi umma ilaahay muuminiinta wuxuu faray inaysan maaragtay aysan ku qirin munkar weeye bayna abhurihim weeye dhexdooda munkar lagu samaynaayo inaysan qirin aysan ka aamusin weeye. haddii waxa weeye taas ay dhacdo ilaahay wuxuu ku caminayaa cadaabuu ku caminayaa. cadaabku marka daalimka u asiibayaa gayru daalimkana waa asiibayaa weeye. xadiisna nabigeenu uu yihi calayhi isalaatu wasalaam ina allaha laa yucadibu caamatow dhahay bicamali lkhaasati, ilaahay subxaana watacaala caamada ma cadaabaayo bicamali lkhaasati kuwa maaragtaya khaaska camalkooda. xataa yarawul munkara bayna dahraanayhim wey wahum qaadiruuna calaa an yunkiruuhu wey falaa yunkiruuhu. ilaahay waxay dhahay xadiiskaas wuxuu ahay alla ma cadaabaayo dadka amaarataya si caama ilaahay u cadaabi maayo, cadaab caama ilaahay dadka ku ridi maayo. waa weye dad oo khaasa dembi ay galeen cadaab caama ummadda loogu ridi maayo. ilaa dadku ayse arkaayaan munkarka oo dhexooda lagu samaynaayo ayaguna markaasi ay awood u leeyihiin ay inkiraan oo inkiri way hayaan. haddii arrintaas ay sameeyaan oo ayagoo munkar la samaynaayo ina arkaan munkarka ay reebi waayaan ayaa uu xadiisku ahay cadaba allahu alcaamata walkhaasata, ilaahay wuxuu cadaabayaa dadka guud ahaan iyo khaas ahaan, kuwa khaaska ahayo dembiga la yimiday iyo kuwa caamka ahayo aan daaliminta ahayn, kulligood ilahay waa cadaabaya. waxaa soo aroray xataa idaa camat alkhadiatu fi lardi, arlada haddii waxaweye dunuub ay caminto, kaana man shahidaha fa ankara kaman qaada canha, qofkii waxaweye dembigaas xaadira oo goobjooga meesha lagu haayo isla markaasina inkira, hadduu yadka inkiri kara yadka inkira, hadduu ka inkiri kara lisaanka ka inkira, hadduu intaas yahay qalbiga ka inkira, wax intaas ka dambeeya ma jiraan. si xadiiskana uu ahay kaana kaman qaada canaa, wuxuu ahaanaya qofkaasu qof meeshaas ka maqan oo kale. waman qaada canhaa, qofki ka maqan dembigaas meesha lagu samaynaayo, farhalliyahaa haddana haalle ka nooda, kaana kaman shahidaha, wuxuu noqonayaa qof xaadir ahoo goojooga oo kale noqonaya. xadiiskaas saas ahay, maxaa yeele dunuubta la hurinaayo iyo dembiyaasha la gelaayo, kuwa hadday kamid yihiin waddanka la gelaayo, dad ayaa waxa weeye ayagoo dhex jooga ayaa inkiraayo raali ka ahayn. dadkaas waxay ka dhigan yihiin dad aan weligooda meeshaas aan joogin oo waxba aan loo qabanayn. kuwa waxa weeye dibadaha ka jira oo waxa weeye taakulaynaayo baadilkaas oo amba qarashka bixinaayo amba xoolaha lagu taakulaynayo amba af bixinaayo amba wax waa kala ka bixinaayo si dembigaas loo sameeyane, ayagoo dhexda ka joogay ka dhigantaa wey. axaadiis fara badanaa kusoo aroo arrintaas wey. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ka dhow sabab ilaahay sabab fidnadeeda, fidna sababkeeda oo aan si gaar u asiibaynin dadka dembiga galay. waclamuu ana allaha shadiidu lcaqaabi wuhi ilahay, haddana waxaad ogaatiin ilahay shadiidu lcaqaab miyi. waa markaasi tahdiid adag baa meeshaas ku jira. yankuruu xasuustayda ilaahay id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad eedeen mutalaafuuna oo la laciirsado fil ardi arlada lagu laciirsado takhaafuuna xaal aad ka cabsanaysiin an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idin dafaan faawaakum dabeedna alla idin dumay waayadakum alla idinku xoojiyey binasrii nasrigiisa warasaqakum alla idin arsiqay min atayibaati shayaalo dhiira idinku arsiqay lacallakum inaad tashkuruun aad shukritaan. ayaddaynu meeshaan ka gelayno waa manni ilaahay subxaanahu watacaala uu ku manaysanaayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisa weeye. aayaddana waxay soo dirsaalayda qaswadii beberka bacdii soo dirtay, waxaana lagu ishaarayaa wixii beber dhacay iyo ilaahay subxaanahu watacaala maqaamka weyn oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisa uu siiyey, sida ilaahay subxaanahu watacaala uu gargaaray. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkuruu xasuusta muminiinow id waqti antum idinku qaliilun kuwa yar aad heedeen, maxaa yeele muslimiintu waxay ku bilowdeen yaraan bay ku bilowdeen, aad iyo aad bay u yaraayeen. mustalcafuuna oo haddana la laciirsado ee la dulaysta weeye, mustalcafuuna oo la laciirsado dha ilaahi subxaanahu watacaala, oo dad waayar yar oo la laciirsada fil arli arlada dhexeeda lagu laciirsado, arladaana waa arlo maka la yidhi, markii maka la joogay muminiinta waa la laciirsanayay. takhaafuuna xaal aad ka cabsanayseen odha haddana ilaahay an yatakhadafakum unnaasu dadku inay idin dafdafaan, oo gaaladu ya'khudakumu kufaar weye bisurcatin, gaaladu maaragtay si furcaa ay idinku qabsadaan. faawaakum dabeedna alla idin dumay, ilahay muxuu idin dumay madiino oo waa sii rasuulka calayhi salatu wasalaam ee asxaabtiisa hijradi la faray oo loo rugteeyey. faawaakum alla idin dumay oo idinka kaxeeyey meeshii laydinku gumaysanaayey, waayaddakum alla idinku xoojiyey binasri nasrigiisa gargaarkiisa maalintii beder, oo waxa weeye nasriga ilaahay muminiinta ku xoojiyey waasaan soo maraynayo malaa'igta ayaa kamideeda ilaahay uu ku ziyaadiyey. warasaqakum alla idin arsiqay min atayibaati shayaalo oo diib ah oo waxa weeye wanaagsan ilaahay subxaanahu watacaala idinku arsiqay, waxaa laga wadaa qaniimadii laga helay beder oo markaasi qaniimadii ugu horeysa gaalada laga qaata aheeday. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa yadakum alla idin xoojiyey binafsii nafsigiisa warasakukum alla idinku arsuwaay meedhayibaa siisa yala dhiiba lacalakum inaad tashkurun asasataan. Maxaa yihi nimcada ilaahay waa lagu shukriyaa, nimcada haddii lagu shukriyana way ziyaadaysaa. Maxaa yeela lain shakartum laaziidannakum uli ilaahay walain kafartum ina cadaabii la shadiid, haddii aad shukritaan waa idiin ziyaadinayaa. Haddaad kufritaan oo nimcada alla ku kufritaan cadaabkaygu waa shadiida u dha ilaahay, sidaas u dha ilaahay. Marka waxaa layska daldayaa in nimcadaas weyn lagu shukriyo, oo qof kasta oo muumina nimcadii ilaahay uu siiyo ilaahay subxaana watacala inuu ku shukriyo. Markay haajireen ayaa waxaa la amray dagaal la amray muminiinta, markay haajireen dagaal ayaa la amray baa layii. Dagaalkii markii la amray waxay ka tageen tijaaradii way ka tageen, ilan dagaal welihiisay galeen, fisigoodina wuxuu ka ahaa baa layidhi oo ilaahay uu ka siiyey qaniimadaas weeye. Maxaa yeele xadiis ayaa nabigeenu wuxuu dhahay jucila fisqii, ayuu dhahay nabigu tahta dhilli rumxi, fisqiga waxaa la yeelay warantayga harkiisa hoosiisa ayaa la yeelay. Marka haddii asxaabu rasuulillaahi jihaadkii u jeesteen waa weeye fisigoodi wuxuu ka yimiday xagga qaniimada jihaadi u jeesteen. Maxaa yeele qof jihaad ku jiraahu tijaaro iyo markaasi xoog uma helo. Yaa ayuha aladiina diinka aamanu rumeeyeenow laa takuunu llaha allaha khiyaanina u dha ilaahay, waarasuula rasuulkana ha khiyaanina, watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaanina, amaanaatikum ammaanooyinkiina ha khiyaanina, walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoonaatihiin. Ayaddaa waxaa markaasi laysoo digayaa khiyaano in la sameeyo nooc kasta ahaata weeye, ilaahay rasuulkiisa la khiyaano, dadka kale muminiintaa la khiyaano, khiyaano ayaa layska reebayaa. ilaahay wuxuu yihi yaa ayuha aladiina diinka aamanu rumeeyeenow laa takuunu llaha allaha khiyaanina, waarasuula rasuulkana ha khiyaanina, watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaanina, amaanaatikum ammaanooyinkiina waxa laydinku aaminay oo diin iyo adduunyaada, walxaal antum idinkuna taclamuuna kuwa ogsoonaatihiin. ayaddan hadda marka waxa weeye intaanan macnaheeda u gelin waxay kusoo degtaa layidhi nin la dhihi jiray abi lubaabata marwaan ibni cabdilmundir in la dhihi jiray ayuu kusoo degtaalayin. Ninkaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa uu u diray baahay nimanka la dhihi jiray bani qurayda ee yahuud ahay, markii la dhamay rabay oo markaasi laysku hareereeyey yahuuddii markaasi la laayay ahaayeen, si nimankaanu xulanka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ay ugu soo degaan ay isu dhiibaan. Markuu u tegabay la sawireen baa layidhi oo saana la yeelahay yidhaahdeen. Markaas waxa uu ishaara layidhi in la gowracaayo oo gacantiisa ayuu waxa weeye dhuunta ina saaray, sida qofka markaasi wax la biray ha u ishaaraayo ayuu ishaaray baa layidhi. waxaana u wacnay baa layidhi ciyaalkiisi iyo maalkiisi ayaa nimankaas dhex yiilay, markaasuu xoogaa intaas ayuu waxa weeye oo u wajo gabay baa layidhi. arrintaas marka waxay noqotay khiyaanay noqotay, maxaa yeele sirti nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu markaasuu kashifay. marka meeshaas ayaa waxa weeye muminiintoo dhan iyadoo la isku jamcinayo ayaa sidaas la yidhi. marka hadda laakiin ninkaas khaaska ay soo degtay qisadaasina aada iyo aada u dheer tahay, oo rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu shiray baa layidhi oo hareereeyey nimanka la yidhaha bani qurayda labaatan iyo shan maalmood ayuu hareereeyey, sanadkubana waa la sheegay. marka markii arrinta ay ku daraataa layidhi ninkii ra-iiskooda ahay ayaa istaagay baa layidhi oo la dhihi jiray kacab ibni asad, markaasu wuxuu bandhigaa layidhi inay rumeeyaan ay iimaan la yimaadaan ilaan dhibaatay ku jiraana. kolkaasu wuxuu dhahay yaa macshara yahuudow dhah yahuud jamaacadeedii qad nasara bikum min alamri maa tarawna, amarka waxaa idinku dhigay waxaad arkaysiin, aniguna waxaa idin bandhigayaa arrimo oo saddex ayaa idin soo bandhigayaa. kaasuu dhahay markaas midii addoontii saddexdaas, markaasu wuxuu yihi waa maxay? markaasu wuxuu yidhi ninkan ayaanu la mubaayaceynaynaa nabi ula jeeda calayhi salatu wasalaam waana u rumaynaynaa, wallaahi ilaahay yaan ku dhaartay ayuu dhahay waxaa idiin cad inuu nabina yahay mursalna u yahay waogtiin u dhahay, waana midka kitaabkiina aad suhelaysiin haddaan annagu run isu sheegno u dhahay. marka waxa weeye markaasaa samaysaan dhiiggiina waa nabadgelayaa, maalkiina waa nabadgelayaa, owlaadiina iyo haweenkiina waa nabadgelayaan. markaasay gaashaanka ku dhufteen yahuudi. markaasu wuxuu dhahay kaalay hoo marka waxa weeye waxaan maaragtayaa laga haynaa ilmahaynaan laga haynaa, naagahana waan laynaynaa. Kabacdi maxamed iyo asxaabtiisaan utagaynaa annagoo rag ah oo seefti mee siidantaa dasha nooga baxsan tahay gadaal waxaan uga soo tagnay ma aan la aragoo ilmo iyo naago iska soo laynay maalka isku gudnay oo nima aan waadanayn ah ilaa inta annagoo maxamed nala saxiiminaayo. markaasay waxay raadinaleyi waayo caysha lanaa dhexdaagnaa inaa wanasaana oo nolol xaggay noo taala markaan ilmahayn iyo naagahayna layno maxaa nolol nolol noo taala ilmaha naagaha kaliya nolka haysame. markaasu wuxuu dhahay baa layidhi leyladaana u dhahay waa leylo oo fatiya caawa habeen fatiya waaye waxaana laga yaabaa maxamed iyo asxaabtiisu inayna aaminaan maxaa yeele yahuuddu waxay tacdiimin jireen saftiga weeye. markaasu waxay dhahay dhufeysooyinka soo dega waxaa laga yaabaa inaanu waxa weeye wax ina u gambanno iga sikaa malaysanayn inaanu wax ka dinno. markaasu waxay yidhaahdeen ooma sabtiga inaan fasahaadinayno sabtigaan xurmay jir inaan fasahaadinayno waxaase ogtiinay yidhahdeen dadkii sabtiga khilaafay oo tacliimi waayay in la masaxay waad ogtiine. waxay yidhahdeen rasuulka ha loo diro qofka loo diro ergaha loo diro oo ha la yidhaahdo ninka la yidhaahdo abaa libaadata inuu noo soo diro saan usoo uweydiin maxaale ninkaasaa ayaga la diro la deganaashe. markaasaa ninay soo direen ninkii waxay yidhi waxaan rabnaa ninka la yidhahdo abuu libaadata in naloo soo diro nagu abuu libaado diraa la yidhi. markay arkeen ayaa raggi usoo istaageen baa la yidhi naagihi iyo caruurtu xataa waxa weeye way iska kaceen baa la iyagoo ooyaay oo markaas abuu libaado wejigiisa ku ooyaay. markaasaa waxaa layidhi u jilcay baa la yidhi. markii ilmihii iyo naagihii ku ooyeen raggii oo dhan way istaageen la dhibaataysan yahay oo meeshaan waxa weeye shan iyo labaatan maalmood ku dhawaad waxa weeye dhufees lagu jiro meel wax laga waana aan la arago magaalada dhami la hareereeyo meel lagaga baxa lala'yo. markaasa waxay aadaa lugaadow ma ra'iyeynaysaa inaan xukunka maxamed aan ku degno. markaasuu nacam dah. markaasa waxa u ishaaraa layidhi dhuntiisa u ishaaraa layidhi in la gowracayo xukunka hadday kusoo degaan inaan la deyhin. abuu lugaadow markaa arrintaa ka sheekeynaa waxay dhahay ilaahay waan ku dhaartay waxay dhahay labadayda cagood intaysan meesheedu ka dhaqaaqin ayaa waxaan gartay buu dhahay ilaahay iyo rasuulkiisa inaan khilaafay oo aan khiyaano aan sameeyey. markaa arrintan imankaa u sheegay. markaa abuu lugaadow waa tagaa la yidhi wada ayuu qaaday la yidhi si hore aan haynin rasuulka calayhi salaatu wasalaam uma tegin baa la yidhi wuxuu isku xidhaa la yidhi masjidka tiirkiisa isku xidhaa la yidhi tiirkamida. markaasu waxa u dhahay ka guuri maayo makaankayga ilaa intii ilaahay iga tawba aqbalaayo wixii aan sameeyey. khabarkii annaga gaaraa la yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi abuu lugaadow ninka ahay wuxuu ku xiran yahay masaajidka tiirkiisa uu ku xiran yahay meeshaas ayuu ku xiran yahay. markaa anagu waxa u dhahay hadduu ii imaa lahay ustaksirti lahu u dhahay anagu waa u dhaafi qalbi lahay laakiin hadduu isagu saa sameeyo asagoo aniga ii imaanin tiir uu isku xiday anigu kama sira u dhahay rasuulka calayhi isalatu wasalaam ilaa intii ilahay ka tawba aqbalay. abuu lugaadow marka meeshaas ayuu joogaa la yidhi isagoo geedkaas ku xiran baa la yidhi lix habeen ayuu ku xiray baa la yidhi arrinian dhowr iyo toban habeen ilaa waxaa la yidhi indhihi oo ka dhaca la yidhi waxaa la yidhi basarkiisii waa tagaa la yidhi dhegihii xataa waa ka dhaceenaa la yidhi haweentiisa ayaa u imaa jirtay le waktiga salaada markaasi waxa weye salaada ayay xariga uga furi jirtay haddana waa kusiixili jirtay. markaasaa towdaliisi soo jirtaa la yidhi guriga umusalama dhexdiisa ayaa towdaliisi soo jirta nabigu uu joogay calayhi isalatu wasalaam wakti oo saxarana ay tahay oo waxa weeye wakti habeena ay tahay. markaasuu istaago isagoo qoslaayo rasuulka calayhi isalatu wasalaam markaasa umu salama waxay dhahday maxaad ku qosleysaa alxakallahu sunnaka heesaada ilaahay ka qosliyey. markaasuna waxa u dhahay abuu libaada towbadiisii la aqbalay. markaasa umu salama waxay tihi sa u bishaaray maya rasuul allow markaasuna waxa u dhahay haa haddaad doonaysid. markaasa waxay istaagtaa la yidhi umu salama qowladeeda albaabkiisay istaagtay waxayna aheedaa la yidhi aayatu lxijaab intaysan soo degin oo dadku waxa weeye haweenta raggu isu gelgelaayeen markaasa waxay tiri abuu libaado bishaarayso toobadaada ilaahay waa aqbalay. markaasaa waxa weeye dadkii waa isoo degdegay inay xarigga ka furaan. markaasuu dhahay layga furi maayo ilaa rasuulka uga furaayo gacantiisa iga furaayo subaxdii markii la gaaro ayaa nagu ka furaa la yidhi. marka xisaabka markuu ku daraaday nimanka la yidhaha bani qurayda waxa weeye waxaa la yidhi maaragtayaa way adeeceen baa la yidhi xukunka nagu inay ku degaan wayna hogaansameen. marka waxaa dhexdooda xugmiyaa la yidhi saxaabiga la yidhaha sacad ibnu mucaad waxayna ku xugmiyaa la yidhi masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ku xugmiya baa layidhi, oo meeshaas ayuu joogay baa layidhi isagu. Maxaa yeele meeshaas ayaa waxaa looga sameeyaa la yidhi khaymad ayaa looga sameeyey yar sacad ibnu cubaad. Maxaa yeela waxaa dhacay baa layidhi sacad ibnu mucaad waxaa ku dhacay baa layidhi intuu hayay nimankaas la hareereynayay ayaa gamoono ay soo geneen ayaa meel halbowla uga dhacday. Meeshaas ayaa marka waxa weeye ayaa xanuunaysa laga daadaaweynayo wuxuu la marmarinayo daawataas ma jirin. Markaasaa waxa weeye halkaas haweenaa ku daaweynaysaa layidhi. Markii waxa weeye uu soo xaadiray oo waxa weeye nimankii yahuudda ahay ay yimaadeen ayuu rasuulku waxa u dhahaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam qumu lisayidikum u dhah sayidkiina u istaagay dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasu istaagay maa layidhi. Markaasu waxa u dhahay baa layidhi iyagaa waxay yidhahdeen marka u horeysa rasuulka ilaahay amarkaaga ayaa waxa u dhahay rasuulka ilaahay amarkiisa adigoo ku xil saaray waxaana ku xil saaray inaad maaragtay annagana xugmiso. Markaasu sacad wuxuu dhahay baa layidhi waxaan ku xugminayaa haydan ku xugminayaa ragga in la laayo maalkana la qaybsado iyo caruurta iyo haweenka la qaybsado ayaan ku xugminayaa. Markaasu nabi waxa u dhahay waxaad ku xugmisay xugunkii ilaahay todobada samo ka hor uu xugmiyey. Sidaasaa markaasaa bani qurayda yaa sii la laayay ayada cumraa laga dhigay. Ayadan marka waxa weeye waxay ka waranaysaa arrintaas, laakiin waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaawey. ilaahay markaas wuxuu dhahay yaa ayuha aladiina diinka aamano rumeeyeeno laa takuunu laaha allaha khiyaanina war rasuula rasuulkana ha khiyaanina watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaanina amaanaatikum amaanooyinkiina ha khiyaanina. Maxaa yeele sir haddii laguugu aamino oo waxa ay sir yihiin ila qaryo ayaa la doonayaa. Haddii aad fidisana waxay noqonaysaa khiyaanay noqonaysaa. Walxaal antum idinkuna taclamuuna aad ogsoontihiin oo arrintan markaasi sir inaysa aad ogtihiin weeye ha khiyaanina u dha ilaahi subxaana watacaala. Haddana alla wuxuu yidhi subxaana watacaala waclamuu ogaada anamaa amaalukum waalyaalkiin iyo wawlaadukum caruurtiin fidnatum fidna inay yihiin. Maxaa yeele hadda ninkan abuubuul liyaada la yidhaahdo khiyaanada wuxuu u sameeyey maalkiisi iyo owlaadiisi ayaa bani qurayda dhex joogay. Marka maadaama nimankaanu maal iyo owlaad ay u haayeen oo jiris la ahaayeen asagoo halkaas fuurinaayo ayuu khiyaano sameeyey. Marka waxa weeye owlaaddu iyo maalku waxa weeye waa fidno, iska ilaalso dha ilaah oo yuusan idinka sarfinin umurul aakhira weye. Maxaa yeele owlaadda iyo maalka haddii laga sameeyo ama lagu sameeyo waxaan ilaahay raalli ka ahaynin khasar baa lagu gelayaa. anamaa amwaalukum maalyaalkiin iyo wawlaadukum owlaadiin ogaadow ilaahay fidnatun fidna inay yihiin fidnatun lakum weye saada can umuuril aakhira weye umuul aakhira inka jeedisa waana allaha allana ogaada cindahu agtiisa ajrin ajir inuu yahay ajirkaasoo cadiim oo weyn ajirka ilaahay agtiisa yaala waa ajir weyn iyuusan idinsatan weye oo usan idinkaga baxsanin bimuraacaati alamwaali waalowlaad. Adinkoo ilaaliya maal iyo ilmo isdhahaya yaan ajirka ilaahay agtiisa yaala idinka tegin. Walkhiyaana liawlihi iyo owlaada daraadood oo khiyaano loo sameeyo ajirka ilaahay agtiisa yaala saa idinkaga tegin. Dhibaatadaas saa ka imaanaysa. Maxaa yeele in adduunyo keliya lagu sii jeedo oo daacada ilaahay laga tago waa arrin foolxumaa weeye. Aayadda hadda inmeeshan ka gelaynana waa aayadda toobadiiska soo degtay. ilaahay wuxuu yihi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow in tattaquu llaha allah haddaad ka cabsataan ood ilaahay usoo noqotaan daacaad la timaadiin amarka ilaahay aad farsoontaa waxa alla idinka riyo aad ka hartaan yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyeenow in tattaquu llaha allah haddaad ka cabsatiin ow ilaahay yajcal lakum allah wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala saaridow dha ilaahay baynakum wa bayna maa takhaafuuna adinka iyo waxaad ka baqaysaana ilaahay idin kala saaraya. Markaasaad ka koyaysaan in tattaqu llaha allah haddaad ka cabsatiin ow ilaahay yajcal lakum allah wuxuu idin yeelayaa furqaanan kala saaridow ilaahay oo adinka iyo waxaad ka baqaysaan ayaa ilaahay idin kala saaraya kolkaas iyaad ka koraysiin. Wayukafir allah waa asturayaa cankum hagiina sayi-aatukum xumaanyaalkiina ilahay idinka asturaya. Haddana ilaahay subxaana watacaala sayi-aadkiina idinka asturaya cabsida ilaahay qaysa maado oo horta waxa weeye qofku hadduu alla ka cabsado isaga iyo waxa uu ka baqaayo ilaahay baa kala saaraya oo taqwadaasaa siinaysa. Haddaad ahlu taqwa aad tahay wixii aad ka baqayso ilaahay subxaanah watacaala ayaa idin kala bixinaya wey. haddana alla wuxuu astirayaa sayi-aadkiinoo ilaahay oo alla waatirayaa wey. alla waatirayaa hawda ilaahay sayi-aadkiina ayuu astirayaa wey. wayakfir lakum alla waa idin dhaafaya haddana ilaahay dunuubtiina ayuu idin dhaafaya. wayakfir lakum alla waa idin dhaafaya dunuubtiina wallahu alane dilfadli fadli alluhu u saaxiib wey alcadiim o wey. ilaahay subxaana watacaala fadli weyn ayuu haystaa oo wax walba ilaahay isagaa ku tafadulaayo wax walbaa ilaahay idin samaynaya haddii ilaahay taqwadiisa laydinku helasa weeye. wadkur xusowda ilaahay sayidka maxamed tiaw id waqti yamkuru ay kuhagasaayeen duka adiga alladiina kuwa kafaruu kufiyeen ilaahay liyusbituu kowda ilaahay inay ku xiraan oo ambasa yaqtuluuka ay ku dilaan oo ambasa yukhrijuuka ay ku bixiyaan intaas ay kugu hagasanaayeen. wayamkuruuna way ku hagasanaayeen owda ilaahay wayamkuru llahu ayagana alla hagasanaayo ilaahay ambasadooda ku jaasinaayay wallahu alana khayru maakiriina inta wax hagasata alluhu khayr weeye oo markaasi waxa weeye ugaal badan. hadadaynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga waramayaa rasuulkiisa hagarti iyo dhagarti ay ku sameeyeen markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka uu ka haajiraayo agteeda markay mushrikiintu ku jiraayeen meesha la yidhaha daaru nadwa arrimihii ay ku dhaqaaqeen waxyaabihii ay go-aamiyeen haddana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxba ay ka tari waayeen ayaa ilaahay uga waramaya. aayaddaa marka waxa weeyaa la yidhi tadkiir linicmati illaahi calaa nabiyihi, xasuusin weeye oo ilaahay nimcadiisa oo nabigiisa xasuusinaya nimcada uu siiyey. markii waxa weeye ilaahay uu ka soo waramay oo soo xasuusiyey mu'miniinta nimcada ugu nimceeyey oo ilaahay u dhahay wadkuruu id antum qaliilun mustadcafuuna fi lardi, nafrigu waxa weeye alixtiyaal calaa iisaali mari filqay weeye. haddii warkaan marka xoogaa aynu ka bayaano iyagane waxaa la yidhi quraysh, quraysh waxaa la yidhi waxay garteen baa la yidhi markii ay islaameen ansaaru oo waxa weeye rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka waxaa u imaa jiray dad oo la mubaayo onaayo oo ansaar ka yimiday oo madiine ka yimida oo imaa jiray oo toosay nabigu u imaa jireen. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay mubaayaca la samayn jireen, markaasay dhulkooda ku laaban jireen ayagoo islaamay ayay laaban jireen baa la yidhi. marka waxaa weye quraysh waxay ogaadeen baa la yidhi haddii ansaaru ay islaamto rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintiisu inay weynaanayso oo haddana waxa weeye shacnigiisa uu daahirayo banaanka imaanayo, marka waxaa kulmay baa la yidhi jamac oo kufaar quraysh ka mid ah waxayna ku kulmeen meesha la yidhaha daaru nadwa la yidhahda, si waxa weeye shaway u sameeyaan oo amarka nabi calayhi salaatu wasalaam uga fayraan. waxaana madaxdooda eeday nin la dhihi jiray cudba iyo shayba oo ibna rabiica iyo abu jahl iyo abu sufyaan iyo ducmata ibna caday iyo nasar nalar ayaan dhihi lahaa ibnulxaras iyo abulbuxturi ibnu hishaam iyo zamcata ibnulaswad. arrintaasay markaasay shuur ka sameeyeen. waxaa u yimid baa la yidhi ibliis asagoo suurad nin sheeku nasdiya kiisaa wata. markay arkeen waxay yidhahdeen maxaa tahay markaas u dhahay nin odayah oo nasdi ka yimidaan ah, waxaana maqlay kulanka meesha aad ku kulanteen, waxaana doonayaa inaa idin soo xaadiro oo waxa weeye ra'yiga weymaysiina ra'yiga qaadatiina oo igu naseexeeya soo gala yidhahdeen. markaasu baarlamaankoodu galay. marka waxa weeye aara fara badan ayaa markaasaa la ysku tuurtuurayo ninba waxau soo jeedin doonaa ra'yi ayuu soo jeedinayaa. ibliis isaguna waxa weeye asagoo ninkaa sheeku nabdiga isku shabahaya ayuu meeshaasoo shirgudoon ka ahay, balse haddii ilaahay yidhaahdo cashartan aayaddatan waxa weeye haddii ilaahay yidhaahdo casharkeenna dambo ayaanu ku bayaaninaynaa oaan ku dhamaystiraynaa, marka casharkeenna intaas ayuu noo joogayaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum.